Сеятель, бактерии, украинство. Зная критичную направленность моего творчества, читатель вправе спросить, а были ли, на мой взгляд, в украинской истории положительные персонажи? Да и я сам часто задаю себе этот вопрос. Жадный и хитрый Грушевский, пославший мальчишек под Круты, а сам сбежавший из Киева, а потом, когда все улеглось, упросивший большевиков пустить его назад на родину, да еще и написавший советскому правительству, что он готов переступить через трупы убитых красными украинских героев. Какой же это положительный персонаж? Обычный негодяй и мошенник. Первый глава украинского правительства Винниченко, торговавшийся в 1920 году с теми же красными за пост уже в правительстве Советской Украины, прощелыга и больше ничего. Его ясновельможность Павло Скоропадский, почувствовавший себя украинцем только в тот момент, когда ему предложили стать гетманом и бросивший на произвол белых офицеров, защищавших его от Петлюры. Пусть гетман был умен, образован, остроумен, но на героя он никак не тянет. Симон Васильевич Петлюра? Но как же быть с тем, что он докатился до должности цепного пса при Пилсудском и, не моргнув глазом, отдал Польше не только все население Даниила Галицкого, но еще и пообещал сохранить власть польских помещиков на той урезанной куцей марионеточной Украине, которую ему пообещали в 1920 году с польского панского плеча? Только мученическая смерть от пули наемного убийцы примиряет меня с Петлюрой. Роешься в памяти, роешься, а из темноты вылезает только чья-то хитро улыбающаяся рожа со словами «Маємо те, що маємо». И вдруг, в тот самый момент, когда меня уже готово было охватить отчаяние, я вспомнил Чекаленко. Евгений Харлампьевич Чекаленко. Херсонский помещик и меценат, без которого, уверяю вас, никакой Украины не было бы. Имя его сегодня, подавляющему большинству наших сограждан, ничего не говорит. Но это он, человек, богатство которого мало чем уступало создателю Асканії Нови, барону Фальцфейну. Профинансировал практически все украинские идеологические проекты начала 20 века. Украинские газеты и журналы выходили за его счет. Студенты получали от него стипендии, писатели – то, что сегодня называется грантами, а политические партии – финансовые инъекции, запускавшие их, готовые остановиться в любой момент, сердца. Чекаленко знал всех в тесном украинском движении. И Грушевского, и Винниченко, и Михновского, и Сергея Ефремова. В Центральной Раде сложно найти хоть кого-то, кто не был бы его приятелем. Точнее, его утенком, которого Евгений Харлампьевич, по собственному шутливому выражению, высидел. После Фальцфейна, промышлявшего примерно в тех же местах, что и мой герой, остались страусы и лошади Пржевальского. А после Чекаленко весь тот зоопарк, который мы называем национальным возрождением. Евгений Чекаленко, родившийся в 1861 году, был прямым потомком запорожских казаков. Часть из них после ликвидации Сечи была переведена на Кубань. Из другой части составили Бугское казачье войско. Вот в нем-то и нашел свое место дед Чекаленко, Иван Михайлович. Он дослужился только до урядника, казачьего унтер-офицера, а его двоюродный брат, кузен, как называл своего пращура по боковой линии Евгений Харлампьевич, погиб в войне 1912 года. В храме Спасителя в Москве, писал в мемуарах Чекаленко, где на стенах вырезаны имена убитых в Наполеоновскую войну офицеров, стоит имя прапорщика Годорожія Чекаленка, кузена моего деда. Земля в Новороссии, как называли тогда нынешний юг Украины, отвоеванный при Екатерине II Крымского ханства, стоило копейки. Экспорт хлеба давал баснословные прибыли. Если дед Евгения Чекаленко был простым урядником, то его отец стал одним из богатейших херсонских помещиков и выслужил на гражданской службе дворянство. Поэтому маленького Евгения, обратите внимание, модное дворянское имя сыну папа дал явно с оглядкой на героя пушкинского романа, отдали на учебу во французский пансион в Одессе. Но там ему в руки попался том Гоголя. Тарас Бульба, зробив на мене таке враження, що я цілими днями не міг ні про що думати, як тільки про запорожців у червоних жупанах з оселецями на голові. Вечорами я довго не міг заснути і все мріяв про те, як би його, як Колумб, найти нову землю і там заснувати Запорізьку Січ. Або величезною китайською стіною обнести давне Запоріжжя, про яке я раніше читав у нашому підручнику, але не звертав уваги. Приїхав на канікули в родні Перешори, Євгеній поділився своїми фантазіями з братом. Тот виругав його і сказав, що приймет мери, щоб мене вилікувати від тих фантазій. Но всю послідуючу довгу жизнь Чекаленко буде питатися вернуть видуманого генієм Гоголя Тараса Бульбу на землю України. А получатися будуть тільки Грушевські, Вінніченки і прочі гадкі утята. Отець Євгенія Чекаленка рано умер. З матір'ю он розійшовся ще до смерті, і дітей воспитував дядя, жорсткий і гідний реаліст. Учоба в одеському пансіоні, де вольного сина Степей заставляли розмовляти по-французьки, быстро надоела. Мальчишку, крезившого ідеями воскрешення запорожців, перевели в Єлисаветградське реальне училище. Там он жив в сім'ї Табелевичей, создателей первого українського професіонального театру. Три брата Табелевича – это те самые Панас Саксаганский, Николай Садовский и Иван Карпенко-Карый, известные школьникам по сценическим и литературным псевдонимам. А их отец – Карп Табелевич, прототип главного героя одной из самых смешных украинских комедий, написанных его сыном – Мартина Барулли. Как вспоминал Чекаленко, крім революційної літератури, ми захоплювались Добролюбовим, Писарєвим, а особливо Чернишевським. «Що делать Чернишевського?» зробило на мене таке вражіння, що я, захопившись Рахметовим, зняв матрац з свого ліжка і довший час спав на голих дошках, як і той герой Чернишевського. Багато з нас захоплювались так званим нігілізмом і відкидали поезію, музику, а деякі доходили до негування звичайних правил пристойності. Наприклад, скидали на головній вулиці чоботи і сушили на тумбочках умисне найбрудніші онучі. Мог би Чекаленко не вспоминати ті портянки, які його однокашники по реальному училищу в Єлисаветграді сушили прямо на тротуарі? Наверное. Но он обожал писать только непричесанную правду со всеми смачными подробностями. Поэтому и деятели украинского освободительного движения встают со страниц его мемуаров, как живые. Иногда кажется, что они даже пахнут. Кто портянками, кто супом, кто деньгами. Настроения у подростка Чекаленко были самые идеалистические. Типичная дурь дворянского недоросля эпохи Александра II Освободителя. Я, как и багато моих товарищів, мріяв про те, що як буду дорослим, то роздам свій маєток селянам, а сам припишуся до селянської громади, провадитиму життя простого селянина і буду таким способом проливати світ в народну масу. На канікулах будущий меценат став читати сільським хлопцям Тараса Шевченка і Марку Вовчок. Дядя, узнав об этом, висміяв його. «Ти мужикам читаєш, а вони б здять тобі підніс». Не в пример нынешним шароварным патриотам Чекаленко не стеснялся признаться, что Украина возникла благодаря Российской империи. «До Хмельниччини Украина, – писал он, – кінчалася Чернігівщиною, Прилуччиною та Лубенщиною за Дніпром, отрізана від Чорного моря татарами, а тепер вона займає вдвоє більше простору на лівім березі Дніпра, ніж на правім. І колонії свої розкидала, як аванпости, далеко за Волгою, за Каспієм, по всьому Сибіру, аж до зеленого чи сірого клину над Великим океаном. Це компенсація за Віслочину та засяння, що поляки забрали у нас силою на Заході, певне навіки. А український народ завоював оцю величезну територію не мечем та гарматами, а плугом. Описывая дні своєї молодості, Чекаленко совершенно честно указывает причины слабости украинского движения. Император Александр II, по его словам, був дуже популярний серед усіх верств людості за визволення селян з неволі, за новий суд, земство та інші реформи. Убійство этого царя терористами-народовольцями обурило тоді протиреволюціонерів, як більшість інтелігенції, так і все селянство, яке казало, що пани вбили царя за те, що він відібрав від них кріпаків. Он признает, что про самостійність України, суверенність її державного життя, тоді ще чи вже й мови не було. Відсутність якого б не було протесту проти указу 1876 году, яким заборонено було українське слово, доводила повне безсилля української інтелігенції і повну темноту народу. Всі надіжди перших будителів України 80-х годів 19-го века були, як і у героїв Ільфа і Петрова, на те, що за граніця нам поможе. Німці не потерплять дальшого зміцнення Росії і колись зорганізують коаліцію проти неї і розіб'ють цю величезну державу на її природні складові частини – Фінляндію, Прибалтику, Польщу, Україну і т.д. А до того часу нам треба сидіти смирно, тихо і в межах дозволеного. Но мудрая політика Александра III не оставляла ніяких шансів на німецьке вторження. Первым делом этот царь открыл крестьянский банк, раздававший дешевые кредиты бывшим крепостным на покупку панской земли. Дворянские поместья потихоньку стали переходить в руки кулаков. Крестьяне так увлеклись идеей личного обогащения, что им было не до самостийной Украины. Как вам читать у Чекаленко такое? Александр III, вступивши на престол, повів рішучу боротьбу з революціонерами. Винищивши майже зовсім народовольців, він заходився коло реформ на користь селян, аби відібрати ґрунт у революціонерів. Він заснував селянський земельний банк, за помічю якого багато панських земель перейшло в руки селян. Тим більше, що жидам було тоді заборонено купувати та орендувати землю, чим відкинуто було одного з діяльних конкурентів, охочих до купівлі землі. Тем не менее, поместье самого Евгения Харлампьевича было образцовым. Он вел дела на заграничный манер, улучшая породы скота, методы обработки земли и импортируя американскую технику. Бажаючи облегшити працю робітників, я позаводив у себе в господарстві американське знаряддя. Американський фермер сядав собі на плуг з сідалом і, не втомлюючись, виорав, скільки йому треба. Але виявилось, що для нашого некультурного робітника це знаряддя не підходить. Як тільки господар чи економ скриються з очей, він починає дрімати, сидячи на вигідному пружиністому сідалі, і врешті засне. А коні теж, не чуючи принуки, йдуть повільніше, поки не постають та, гризучи траву, не позаплутуються. Бачачи це, селяни бувало кажуть мені: нашому чоловікові треба такого плуга, щоб удирався йому з рук, щоб він упрів. Так само, як торгувати нашому чоловікові, можна тільки дьогтем та білою глиною чи вапном, щоб не міг з'їсти свого краму. Справді довелося більшість американського знаряддя скласти до сільськогосподарського музею. Несмотря на яростний саботаж трудолюбивих крестьян Херсонщини, засипавших верхом на американських плугах і снаповязалках, передовику капиталистического производства Евгению Чекаленко удалось добиться того, что даже комиссия Имперского министерства земледелия и государственных имуществ признала, что хозяйство помещика Чекаленко ведется чрезвычайно правильно и искусно, и присудила ему за это золотой нагрудный знак. К сожалению, новатор был вынужден констатировать, что его прогрессивные начинания не оказывают никакого влияния на хозяйство его односельчан. Я упевнився в тім, що селяни вважають недоступними для себе всякі поліпшення, які можна легко їм перейняти, тільки через те, що вони заведені у великому господарстві. Мені стало очевидним, що тільки маленькі зразкові поля, розміром не більше за середньоселянське, можуть впливати на селянське господарство. После этого Чекаленко стал уменьшать свою собственную запашку и отдавать землю крестьянам в аренду за четвертую часть урожая. Наделы он отдавал только с тем условием, что на них поддерживался обязательный севооборот, а земля обрабатывалась теми же методами и инструментами, что и при пане. Передовой помещик даже выдавал арендаторам лучшие сорта семян. Поначалу крестьяне, привыкшие работать по найму, неохотно расширяли свое хозяйство. Их приходилось даже уговаривать брать землю в аренду. Но постепенно мужики втянулись, почувствовали вкус к самостоятельному хозяйствованию, перестали дремать на удобных сиденьях американских плугов. Большую часть прибыли от своего поместья Чекаленко вкладывал в свое хобби – создание Украины. Но дело продвигалось крайне туго. Пришло, скажем, однажды в голову меценату пожертвовать 1000 рублей, гигантскую по тем временам сумму – 20 месячных жалований младшего офицера на написание популярной истории Украины в одном томе. Редакция журнала «Киевская старина» охотно приняла эти деньги и объявила конкурс. Но никто в назначенный срок не написал книжку и даже не сел за нее. Только краем уха Чекаленко услышал, что историю Украины в одном томе пишет Кацапка из-под Мурманска, Александра Ставровская, супруга украинского историка Ефименко. Добрый Чекаленко распорядился выплатить ей аванс, но когда госпожа Ефименко закончила свое произведение, завистники из «Киевской старины» во главе с профессорами Грушевским и Антоновичем заявили, что оно написано не с тех позиций, и отказались книгу публиковать. Так жаба задавила первую популярную историю Украины для детей. Если бы вы знали, сколько еще раз Евгению Чекаленко приходилось попадать в подобные ситуации. Даст деньги потенциальным Тарасам Бульбам на украинскую справу, а те их украдут или прогуляют. До революции 1905 года на территории Малороссии, как официально называли в Российской империи Украину, не было газет, печатавшихся на украинском языке. Деятелям украинства казалось, что как только цензурные преграды падут, украиноязычная пресса сразу же завоюет бешеную популярность. Искренне надеялся на это и Евгений Чекаленко. Тем более, что он стал спонсором первой такой газеты «Громадская думка». Фактически она выходила за счет вливания Евгения Харлампиевича и еще одного мецената, сахарозаводчика Василия Семиренко. «Громадская думка» появилась на газетном рынке в самом конце 1905 года. Клюнув на новинку, поначалу на нее подписалось целых 4093 человека. Сила! А через полгода их количество упало до 1509. В редакции начались склоки. Кто виноват? Весьма амбициозный и неуживчивый составитель первого словаря украинского языка Борис Гринченко утверждал, что газета не имеет успеха, потому что она зовсім не українська, а російська, тільки писана українською мовою, і потребував змінити редактора Матушевського. Редактор відповів, що узкими українськими вопросами інтересуються не більше 1000 чоловік, а остальні требують від газети інформації, которой живе вся Росія. Другі підтримали його і висказали мисль, що громадська думка провалилась, тому що печатає запоздавшу інформацію і не може конкурувати з русскоязычной київською мислю, буквально забитой телеграммами от собственных корреспондентов со всего мира. Чекаленко ухватился за голову. В конце концов, это он давал денежки на сумасшедшее предприятие, и он же нес главные убытки. Как бизнесмен Евгений Харлампиевич попытался разобраться в подлинной причине бегства читателей и пришел к парадоксальному выводу. Украинский язык громадской думки был непонятен самим украинцам. Редакция, по примеру галицких газет, забивала статьи польскими и немецкими словечками, лишь бы они были не похожи на русские. А простой украинец эту дурь не понимал, как не понимает сегодня «Литовище» и «Этеры», которыми морочит голову зрителям наше скудоумное телевидение. Повторяю, Чекаленко был честным человеком, поэтому в мемуарах, описывая провал первой украиноязычной газеты, он признал: «Мова нашої газети для них зовсім чужа. Нею обурюються й люди, які щиро хотіли б, щоб розвинулася наша преса». Никакого виробленого літературного язика, понятного більшості українців, не существовало. Вот вам отрывок із воспоминаний Євгенія Чекаленка. Один селянин-полтавець П. Оправхата, великий націоналіст, з жалем казав мені: що ми самі відвертаємо читачів від нашої газети якимись видуманими словами, виразами, що їх ніхто не розуміє. І для прикладу привів навіть таку фразу з газети. «Не варто було в'язневі тікати, бо на брамі стояла варта». Виявилося, що на Полтавщині не розуміють слів «не варто», «в'язень», «брама» і «варта». Окрім того, багато шкодив і правопис. Всі звикли до російського і зразу не розбирають нашої газети і з обуренням кидають її, не хочуть читати. Ну і люди образовані, наприклад, полтавський поміщик Бобир Бохановський, по словам Чекаленка, жалувався йому на видуманий язик громадської думки. Хіба це по-нашому? Це по-хорватськи або по-словацьки, тільки не по-нашому. Ну, прочитайте самі, хоч оцю передову статтю. Суспільний рух з протягом часу набрав такої сили і прибрав таку форму, що уряд наш і т.д. Ну, хто розбере цю фразу? Що таке суспільний? Що таке рух? Після моїх пояснень він і каже. От і треба було так і казати. З теченням времені наше движення прийняло такі розміри і форму, що правительство наше і т.д. Розмишляя о причине конфуза, Чекаленко прийшов к виводу, що читателі ісчезли не тільки із-за того, що мова нашої газети для них зовсім чужа, но і по той причине, що, як він виразився, народня мова на Україні не однакова. Полтавці не розуміють і обурюються словами подільськими, навіть київськими. По суті, ще в початку ХХ віка Україну заселяв не єдиний народ, а кілька племен, говоривших на сходних діалектах – волиняні, подоляні, полтавчані, черніговці. Вони плохо понимали даже друг друга, тим більше срочно изобретенную оторваними від народа інтелектуалами українську мову. Ні простая народная, ні образованная інтелігентна Україна не воспринимала того искусственного українського язика, который видумывала назло всем крошечная группка полупомешанных на своих идеях националистов. Не знали будущее украинцы и кто такой Тарас? Тот же Чекаленко, украинизатор из украинизаторов, десятки тысяч царских рублей выбросил на свою панскую затею, чтобы не скучать, не без юмора вспоминал, как до революции он разъезжал в целях пропаганды своих идей по железным дорогам в вагоне третьего класса вместе с народом, і спеціально держав розвернутим кабзарь. На правобережних залізних дорогах ніхто з селян не поцікавився, яку я книжку читаю, хоча навмисне лишав розгорнутого кабзаря на лавці. На лівобережних дорогах раз у раз селяни питали мене про книжку, яку я держав у руках, або просили почитати. Пытаясь найти об'яснення этому феномену, Чекаленко прийшов к виводу, що Шевченко часто бував і довго проживав на Полтавщині. Там о ньому хоч щось слышали. А для так називаємої правобережної України он оставався совершенно неізвісним, чужим. Мемуари і дневники Євгенія Чекаленко, ізданные крошечним тиражом всього в 1000 екземпляров, сьогодні замалчують іменно по этой причине. Они красноречиво свидетельствуют, что никакого всеукраинского народного культа великого кобзаря не существовало. Его насадят сверху через школу только большевики, украинизаторы в 20-е годы. А то, что мы сегодня называем державной мовой, не понимали даже украинские крестьяне, во имя которых якобы трудились деятели відродження. Кроме того, содержание громадської думки противоречило взглядам потенциальных подписчиков. Чекаленко признал, что она взяла тон занадто ворожий до всех заможних клас та до духовенства и ставилася прихильно тільки до робітників та до селянства, а вони нічого не знали про газету, бо або неграмотні, або так малограмотні, що не читають газети. Сразу же после возникновения украинского движения в нем резко обозначился раскол между украинцами и галичанами. Их разделяли граница двух империй – вера, психология и финансовые возможности. Украинский Пьемонт тогда, как и сегодня, был дотационным регионом. Он ничего не зарабатывал, только проедал. Фактически, меценаты из так называемой «русской Украины» содержали культурологическое общество на территории Галиции, прежде всего НТШ, науковое товариство им. Шевченко. За их же деньги строился и академический дом во Львове. Василий Семиренко только в 1912 году выдал председателю НТШ Михаилу Грушевскому на эти цели 100 тысяч золотых рублей. Этот сахарозаводчик платил украинским организациям добровольный 10% налог со всех своих доходов. Евгений Чекаленко тоже не скупился. Коли проф. М. Грушевський закликав у часописах «Українське громадянство» до збору грошей на будівлю академічного дому у Львові, в якому б мали дешевше помешкання студенти з університету та політехніки, я послав йому на цю ціль, здається, 25 тисяч карбованців, з умовою, щоб студентам з Надніпрянської України давались кімнати в першу чергу, і таким робом вони були б забезпечені хоч недорогою квартирою. Но познакомившись ближе с ситуацией на Галичине, Евгений Харлампьевич испытал жестокое разочарование. Кар'єризм, матеріалізм, безідейність та кав'ярне виховання, як сліпе наслідування поляків, які я тоді помітив у галицьких студентів і у наших, що там виховувалися, одвернули мене від думки спроваджувати нашу молодь до Галичини в такій мірі, що коли моя дочка намірилася вступити разом з панною Грінченківською до Львівського університету, то я настояв, щоб вона їхала до Швейцарії, в справжню Європу, а не на європейський смітник, як тоді називано на Великій Україні Галичину, коли австрійський уряд викидав своїх найгірших урядовців. Багатий поміщик Євгеній Чекаленко був економічно абсолютно независим. Он мог скільки угодно фрондувати проти Російської імперії, но царское правительство свято блюло его экономические интересы как российского дворянина. Владелец Перешор не беспокоился о карьере, не заискивал перед сильными мира сего и не гнул ни перед кем спину. И таких украинцев, как он, в России было много. Терещенки, Тарновские, Скоропадские, сотни родов малороссийского дворянства, крестьяне, богатеющие от тучной земли бывшей Гетманщины и Новороссии. Совсем другая ситуация была в Галиции. Земля тут принадлежала польским дворянам, торговля – еврейским финансистам, а власть – австрийским чиновникам. Уже тогда Галичина в миниатюре переживала то, что сегодня как рак разъедает всю Украину. Ей управляла Европа напрямую. При этом сотни тысяч галичан убегали в эмиграцию, не зная, чем прокормят семьи. Драпали вплоть до Канады и США. Это и предопределило те черты галичанства, которые зорко подметил Чекаленко. Тодішня галицька молодь вражала мене своїм поверховим лоском та розвитком, відсутністю солідної освіти, бо вона не працювала поза обов'язковою університетською наукою, не читала книжок, а живилася тільки газетками по кав'ярнях, плітками про старших політичних діячів та боротьбою з поляками за посади, зв'язані з матеріальними інтересами. Їх найбільше цікавило те, хто як стоїть матеріально, хто як ситуований, яка в його реальність, тобто власність, маєток. Самому Чекаленко його меценатство приносило тільки убитки. Нова газета «Рада», которую он взялся фінансувати на паях з Василием Семиренко, оказалась бездонной прорвой, поглощавшей ежегодно десятки тысяч рублей. И 20 августа 1910 года Чекаленко записывает в дневнике. «Мені вже самому перед собою соромно, що я раз у раз усім і на словах, і в листах скаржусь, що не маю чим тягнути далі раду. Але, здається, мені не вірять, що я вже другий рік позичаю гроші, щоб оплатити дефіцити по виданню газети. Я просив добути мені десь на льготних умовах 10 тысяч рублів до 1913 року. Приходилось искать спонсоров и сеять, как выражался Чекаленко, бактерию украинства среди соседей. Некоторые проявляли интерес, но не слишком активный. Распропагандировав богатого таращанского помещика Ивана Яневского, отец которого стал миллионером из простых крестьян на торговле скотом, Чекаленко записывает в дневнике 27 августа 1909 года. Рух наш держиться майже виключно тільки поповичами, а матеріально підтримується двома-трьома капіталістами, що вийшли з низів. Не знаю, чи вийде що реальне з нашої розмови, але, прощаючись, Яневський обіцяв бувати у мене. Очевидно, бактерія українства оселилась в ньому і починає потроху реагувати. Яневський висловлювався, що й він почуває за обов'язок допомагати українському національному відродженню. Побачимо. Але в розмові з ним я й словом не натякнув, що сподіваюся від нього допомоги на раду, щоб не залякати і не відштовхнути його з першого знайомства. Нехай пізніше, коли познайомимося ближче. Бактерія українства, несмотря на все фінансове вливання в нее, пошла в рост только в годы Первой мировой войны. Чудовищная ошибка трех империй – австро-венгерской, российской и германской – положила конец экономическому росту и процветанию. Фронты и миллионы человеческих жертв вызвали разочарование в традиционной монархической власти. Только на этой почве трупного разложения, что делать, если это так, взошли цветы различных национализмов – чешского, польского и, естественно, украинского. Но мечты, ставшие реальностью, не очень радовали мецената. В первый же день 1919 года, когда Петлюровская директория радостно встречает в захваченном у гетмана Скоропадского Киеве Новый год, в дневнике Чекаленко появляется такая запись. Сьогодні один студент, що служить в вартовому відділі, оповідав про контрасти Вінниченка в житті. На варті в палаці вони голодні, холодні, бачать, як директорії готуються всякі розкішні страви. Подаються вина в такій кількості, що член директорії Андріївський щодня такий п'яний, що ледве на ногах держиться. Очевидно, такі контрасти не піднімають авторитету власті. Недурно один жит казав в редакції Нової Ради. Недавно за Петлюрою йшов весь народ, а тепер і десяток душ гімназістів не пойде. Уже в еміграції в 1921 году в Бадені Чекаленко грустно констатував: «Я теж гадаю, що Петлюрі не пощастить збудувати держави, коли він схоче і після визволення України стояти на її чолі. Українці ніколи не помиряться на тому, що на чолі держави, як автократ, був їхній чоловік, як це вже бувало на протязі нашої історії. Нашу державу, як і колись, може збудувати тільки якийсь варяг. Я гадаю, що у Петлюри стане й розуму, і патріотизму на те, щоб, довівши Україну до установчих зборів, запропонувати їм запросити якогось англійського чи шведського, чи може й німецького королевича, який прийшов би з своєю гвардією міністрами і збудував би нам державу. Без королевича якогось, хоча б віда дурацького, ми держави не збудуємо. Це для мене тепер ясно». Таков був печальний іток великого сіятеля бактерії українства Євгенія Харлампійовича Чекаленка. Он умер в Прагі в 1929 году в крайній бідності, повністю розорившись на азартному влеченні своєї житті. Но я не став би бросати в нього камінь. Точно так же, и даже еще хуже, кончили тысячи других помещиков, не имевших никаких хобби, кроме псовой охоты. Революция отобрала у них все. А после Чекаленко все-таки остались мемуары и два тома талантливейших дневников с честным свидетельством плодов его селекционной деятельности. Бачив массу украинцев и багато між ними гадких утенків, що я висидів в раді, і за діяння яких тепер доводиться червоніти. Уви, проглотив в детстві залпом гоголівську повість, Чекаленко не понял главной мысли ее автора. Тарас Бульба и его соратники были прежде всего русскими людьми. Недаром ведь Гоголь вложил в уста своего старого казацкого полковника великую фразу: «У последнего подлюки, какого он не есть, есть и у того, братцы, крупица русского чувства». Не те яйца высиживал Чекаленко, не ту бактерию сеял. Да и нужно ли сеять бактерию, когда есть зерна?